tengen yo ka kulon ka gebah ku anu naros dileret ku juru panon geningan si gelis tea nunggu ti minggu ka tukang ngarep ngarep murek datang gening te ku ngasi di ondang te burung manehna datang boro hate salah sangka siun manehna sulaya sanajan geus paheut pisan mukir janji jeung manehna kuring nanya mieulaan sok siun manehna pundung manehna langsung ngajawab sorana hariempuk pisan keur anteng nenjok ka kulon kagebah ku anu naros dileret ku juru panon geningan si geulis tea nunggu ti minggu ka tukang ngarep-ngarep nurek datang geuning tekung siri ondang teburung manehna datang boro hate salah sangka sieun manehna sulaya sanajan geus paheut pisan mukir janji jeung manehna kuring nanya miheulaan sok sieun manehna pundung manehna langsung ngajawab sorana hariempuk pisan anteng nenjok ka kulon kagebah ku anu naros dileret ku juru panon geningan si geulis tea nunggu ti minggu ka tukang ngarep-ngarep murek datang geuning tekung siri ondang teburung manehna datang boro hate salah sangka sieun manehna sulaya sanajan geus paheut pisan mukir janji jeung manehna kuring nanya miheulaan sok sieun manehna pundung manehna langsung ngajawab sorana hariempuk pisan keur anteng nenjok ka kulon kagebah ku anu naros dileret ku juru panon geuningan si geulis tea nunggu ti minggu ka tukang ngarep-ngarep murek datang geuning tekung si diondang teburung manehna datang boro hate salah sangka sieun manehna sulaya sanajan geus paheut pisan mukir janji jeung manehna kuring nanya mieulaan sok sieun manehna pundung manehna langsung ngajawab sorana hariempuk pisan.